podarty koc. Autostopem w stronę jutra, zimną wakacyjną noc. Światłami prosto w oczy, zanim zdążysz dać odpowiedź, biegniesz po sopockim molo z neonowym dreszczem w głowie. W hotelowym korytarzu, w jednej kurtce razem ze mną, magnetyczny pocałunek poprowadzi nas przez ciemność. Nie woli twoich perfum w pułapce czterech ścian. Ciężkie ramię, ciemne znamie, tym razem nie mam szans. Piękny huligan, obezwładnia mnie. Tak szybko mija czas, nie mogę podnieść się i wstać, gdy jesteś tu. Dżinsy i spuchnięte usta, gdy wychodzisz sam. Sopot się bawi w sztucznym śniegu przez cały czas. Słyszysz, jak fale rozbijają się o brzeg. Zamykasz oczy, czekasz na następny dzień. Piękny huligan, obezwładnia mnie. Tak szybko mija czas, nie mogę podnieść się i wstać, gdy jesteś tu. Jesteś tu.